Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël en het programma Tikva. Deze week wordt het Purimfeest gevierd in Israël en daarbuiten. En het is zonneklaar dat de strekking hiervan vandaag actueler is dan ooit. We kijken ook vandaag uit naar de bevrijding van het Joodse volk, dat door terreur op vele manieren bedreigd wordt. En de steun voor Gods volk is in de wereld behoorlijk aan het afkalven. Voor ons een reden om dagelijks voor hen te bidden. Te bidden voor het volk, maar ook voor de vrede van Jeruzalem. Laten we in dit programma eens kijken naar de achtergrond van dit feest en wat het in deze tijd te zeggen heeft. Ook voor ons, want ik denk dat we er ook zelf heel veel van kunnen leren. Shalom. Shalom, Yerushalayim. Zehu Sharon Rashech. Banner over you is love. Like Hava, Tigli are like Hava, Tigli are like Hava. חסך אל תפחדי אהובה שלי שלום ירושלים Jeruzalem, de stad van God, de stad van de vrede, de stad waaruit Yeshua zal regeren. Wanneer we de geschiedenis van Esther lezen, en dat doen we met het feest van Purim, dan is het om te beginnen al bijzonder dat ze koningin werd van het Perzische Rijk tijdens de ballingschap van Juda. En opmerkelijk is het om te zien dat in alle tijden er mensen opstonden die het Joodse volk haatten met een volkomen haat. Ze wilden hen uitroeien. Dat is hun uiteindelijke doel en streven. En het is zo bijzonder om te zien dat wanneer die volkomen haat zich manifesteert, God zijn volk bewaart en uiteindelijk uitredding geeft. I will find a resting place. Come on, Adonai. let your priests be clothed in righteousness, and your devout ones sing for joy. For Adonai has chosen Zion. He desires to dwell in his place. Strong like you, Adonai. There is no God beside you, O God of Abraham, Isaac, and Israel. Lord, you are a refuge to your people. We hoeven maar 70 jaar terug te gaan in de tijd. En ook daar zien we de geest van de antichrist, de geest van Amalek, want daar hebben we het over, heersen. En 6 miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen zijn daardoor omgekomen. Maar God deed hen herreizen en bracht hen die overgebleven waren terug in het land dat hen was beloofd. Israël, het land waar ons hart naar uitgaat, het land van de eeuwige. Zo zijn er veel tragische tijden geweest waarin het Joodse volk het leven niet zeker was. Zo ook in de tijd van Esther. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. Lo, lo, echeshe. Haman is degene die verantwoordelijk is voor het bedenken van de uitroeiing van het Joodse volk ten tijde van koningin Esther. Hij is van oorsprong een Agagiet, wat ons doet terugdenken aan koning Agag ten tijde van koning Saul, de eerste koning van Israël. Agag was een Amalekiet en werd door koning Saul in leven gelaten. Hierin was Saul ongehoorzaam en dat kostte hem het koningschap. En Agag was de koning van Amalek, een wreed en bloeddorstig volk. Zij waren uit op de totale ondergang van Israël, op alle mogelijke manieren. En daarnaast waren ze ook heel laf, want ze streden niet in de frontlinie, maar in de achterhoede. En vermoorden op die manier vrouwen, kinderen, ouderen en zwakken en zieken. En dat is zo immoreel dat God gebiedt hen uit te roeien, zodat het kwaad uit de wereld wordt weggedaan. Maar Amalek blijft steeds in leven. En iedere generatie zijn er mensen die de geest van Amalek hebben. Ook vandaag de dag zien we de geest van Amalek vaardig zijn over groepen die Israël naar het leven staan. En kinderen van God worden omgebracht door hen die vol haat zijn. Haat en opstand tegen God zelf. Yes, and amen. In de geschiedenis van Esther zijn er verschillende dingen die me raken. Want naast Esther is daar Mordechai, haar neef. Een man uit de stam van Benjamin die Hadassa, wat haar Hebreeuwse naam is, opgevoed heeft omdat ze geen ouders meer heeft. Hij neemt haar als dochter aan en wanneer ze dan toch bij de meisjes hoort die meegenomen worden naar het paleis om te zien wie de plaats van de verstoten koningin Vasti in zou kunnen nemen, blijft hij in de buurt. En hij zegt tegen Esther geheim te houden dat ze Joods is. Mordechai redt de koning het leven door een complot af te luisteren en de koning via Esther te waarschuwen. Zijn leven staat eigenlijk in het teken van Esther, want hij is voortdurend in de buurt van het paleis te vinden. Ook is Mordechai degene die letterlijk in zak en as door de straten gaat wanneer hij ontdekt welk duivels plan Haman heeft bedacht om de Joden totaal te vernietigen. Mordechai is een man die zijn afkomst niet onder stoelen of banken steekt en die weet heeft van de God van Israël. Al wordt Gods naam in het hele boek Esther niet genoemd, het boek ademt zijn naam en zijn aanwezigheid op elke bladzijde. Esther wordt door Mordechai gevraagd om te helpen in deze bittere nood. Ze is degene die het dichtst bij de koning staat en de enige die misschien nog iets kan doen. Maar Esther staat niet meteen klaar, want ze is al 30 dagen niet bij de koning geroepen. En uit zichzelf gaan, dat kan betekenen dat ze omgebracht wordt. En dan zegt Mordechai iets wat mij altijd bij is gebleven. En iedere keer als ik het lees, raakt het me weer. Mordechai zegt, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Woorden die een appel doen op mij, op u, op ons. Want ook van ons wordt gevraagd om stelling te nemen, om pal te staan voor het Joodse volk dat te kampen heeft met antisemitisme, haat en aanvallen van allerlei kanten. Hier zie ik de kracht van het geloof in de eeuwige. Hij zal uitkomst geven. En laten we ernst maken met het geven van hulp als ons dat gevraagd wordt. Let God arise. Let his enemies be scattered. And let those who hate him flee from before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before the fire, so let the wicked perish before God. But let the righteous be glad. Let them exult before God. Yes, let them rejoice with gladness. Sing to God. Sing praises to his name. Cast up a highway for him who rides through the deserts, whose name is Adonai, and exult before him. Matovu, O Alecha Yaakov, Mishkenotecha. How lovely are thy tents, O Jacob, thy tabernacle. Ve'ani ve'ro hazdecha. Esther weet wat de keuze is die zij moet maken. En ze maakt er ernst mee, want ze vraagt: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Wat een vertrouwen spreekt hieruit. Allereerst begint Esther niet aan haar opdracht zonder een goede voorbereiding. Vasten voor 3 dagen, speciaal voor de Joodse bevolking van Susan. Terwijl ze zelf met haar dienaressen ook vast. Geen eten en drinken. 3 dagen en 3 nachten. En ongetwijfeld zal dat ook een tijd van gebed zijn geweest. Want die twee zijn altijd met elkaar verbonden. En na de voorbereiding, waarbij dat gedaan is wat nodig is, gaat ze naar de koning. Onaangekondigd. Ze heeft haar leven losgelaten, want kom ik om, dan kom ik om. Is dat niet precies de manier waarop wij vandaag zouden moeten leven, wanneer we in moeilijke situaties zijn en hulp zoeken bij onze hemelse Vader? Stava var a geshem khalaf halachlo anitzanim ne'u be'aretz et hazamir higia ve'kol hator nishma be'artzenu ha'ate Oh. Zo gaat Esther naar de koning. En we weten dat ze daadwerkelijk haar volk heeft kunnen redden. De koning was haar goedgunstig en Haman moest het onderspit delven. Hij en zijn huis worden uitgeroeid. Uiteindelijk, wanneer er dingen gebeuren die het hele volk van God kan vernietigen, dan komt God zelf hen te hulp en volgt er bevrijding. Nooit zullen ze totaal vernietigd worden. Daarom is het boek van Esther ook een hoopgevend boek, waarin we zien dat de mens die zich laat leiden door de boze wel kan denken het voor elkaar te hebben, maar hij zal het uiteindelijk altijd moeten afleggen tegenover de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hallelujah, Kimalach Adonai. Hallelujah, Kimalach Adonai. Hallelujah. Twee dagen vierde het Joodse volk Purim, wanneer het lot werd geworpen om hen om te brengen. En waar een kering werd gebracht, want uiteindelijk kwam er redding voor hen. Zo mogen we blij zijn met hen en weten dat we ten alle tijden kunnen vertrouwen op de bescherming van de Eeuwige die ons kent en die ons ziet. En hiermee zijn we aan het einde van Tikva gekomen. Graag tot volgende week en ik wens u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Oh, Radio Israël.nl. Het is nu